I na święta. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O planowanych sposobach walki z inflacją poinformował premier. Betlejemskie Światło Pokoju odebrała od harcerzy para prezydencka. Od jutra kolejne ograniczenia spowodowane pandemią. Tarcza antyinflacyjna będzie rozszerzana w zależności od sytuacji, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że rząd robi wszystko, aby złagodzić skutki inflacji. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że tarcza antyinflacyjna składa się z obniżki podatku VAT na gaz z 23 do 8% w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Rząd zniesie też akcyzę i obniży VAT na energię elektryczną. Tańsze ma być ciepło systemowe. Szef rządu zapowiedział także zwiększenie dodatków osłonowych w ramach tarczy antyinflacyjnej. Anonsowałem wcześniej, że w zależności od poziomu dochodu na głowę członka gospodarstwa domowego, ten dodatek będzie od 450 do 1200 zł. Dziś wiemy, że on będzie nawet od 500 do 1400 zł. Od 20 grudnia do 31 maja przyszłego roku będzie obowiązywała niższa akcyza na paliwa. Premier poinformował, że rząd wysyła też kolejne pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie podatku VAT na paliwa. Mateusz Morawiecki powiedział, że z przedstawionych mu ekspertyz wynika, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać 30-groszowej obniżki ceny paliwa na litrze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Betlejemskie Światło Pokoju odebrali od harcerzy prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Ogień jest symbolem bezpieczeństwa, ciepła i schronienia, mówił prezydent. Dziękuję, że druhny i druhowie, także i z przedstawicielami innych oprócz Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji harcerskich są razem i razem z nami ten symboliczny dar dla Rzeczypospolitej przyjmują, a zarazem i ofiarują. Małżonka prezydenta dziękowała, że harcerze zanoszą betlejemskie Światło Pokoju także do najbardziej potrzebujących. Do różnego rodzaju instytucji zajmujących się tymi, dla których los okazał się mniej łaskawy, dla tych, którzy zmagają się z różnymi przeciwnościami losu. Miałam okazję sama tego doświadczyć, uczestnicząc w jasełkach zorganizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej i bardzo byli szczęśliwi, że do nich już też trafiło światełko betlejemskie. Przekazywanie betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczęli w 1986 roku skauci z Austrii, którzy przywieźli płomień z Groty Narodzenia Pańskiego do Katedry Wiedeńskiej. Stamtąd płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Od jutra kolejne ograniczenia spowodowane pandemią. Nowe przepisy zmniejszają limity klientów korzystających z restauracji, hoteli i kin. Rozporządzenie przewiduje też zamknięcie dyskotek i klubów nocnych. Rozporządzenie to zbiór zaleceń, nakazów i zakazów, które rząd wprowadza w związku z czwartą falą koronawirusa. Obostrzenia dotyczą m.in. gastronomii, hotelarstwa i usług rozrywkowych. Tu, jak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, trzeba zmniejszyć liczbę klientów, by liczba zachorowań również malała. Rzecznik dodaje od razu, że rozporządzenie daje możliwość sprawdzania paszportów covidowych właścicielom takich miejsc. Jest w tym rozporządzeniu wskazanie, że jeżeli klient chce skorzystać z danego punktu gastronomicznego, noclegowego czy z innego obiektu, to na kliencie ciąży obowiązek przedstawienia certyfikatu covidowego. Jeżeli go nie przedstawi, przedsiębiorca nie powinien takiej osoby wpuszczać. Obostrzenia nałożone na kluby nocne i dyskoteki mają obowiązywać do końca grudnia. Resort zdrowia zapewnia jednak, że w Sylwestra będzie możliwa zabawa w reżimie sanitarnym z limitem do 100 bawiących się osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Mimo wezwania Roman Giertych nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze w Lublinie. Był to 21 wyznaczony termin przesłuchania. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty w sprawie dotyczącej przywłaszczenia ponad 72 milionów złotych na szkodę spółki giełdowej Polnord. Nie wykluczamy teraz kolejnych kroków prawnych, mówi prokurator Karol Blajerski. W sytuacjach, w których podejrzany nie stawia się uporczywie na wezwania, przez co uniemożliwia nadanie śledztwu dalszego biegu, Kodeks postępowania karnego przewiduje zatrzymanie przymusowe doprowadzenie. W innych wypadkach, gdy jest to też środek niewystarczający, zwyczajowo stosuje się wniosek o tymczasowe aresztowanie, który warunkuje i umożliwia w późniejszym czasie poszukiwanie podejrzanych ewentualnie listem gończym. Od grudnia ubiegłego roku śledczy wysłali do Romana Giertycha pod różne adresy ponad 100 wezwań na przesłuchanie. Parafrazując, o jeden most bliżej, sukcesem zakończyła się akcja wydobycia w Churku pod Przemyślem fragmentu mostu pontonowego z czasów I wojny światowej. Część mostu wystająca z rzeki San została zauważona kilka miesięcy temu, jednak dopiero po odpowiednim obniżeniu stanu wody Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl mógł przystąpić do wydobywania znaleziska. W czasie I wojny takie mosty pozwalały na przerzucenie żołnierzy i sprzętu na drugą stronę rzeki. W okolicach Przemyśla istniały dwie przeprawy pontonowe, jednak żadna z nich nie zachowała się do dziś. Dzięki naszym kolegom strażakom tutaj z Państwowej Straży Pożarnej z Przemyśla przepłynęliśmy na pontonie na drugą stronę, bo z tamtej strony jest stromy brzeg. Arkadiusz Jastrząbek, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Dostaliśmy się tam, zrobiliśmy sobie, można powiedzieć, przyczółek i z tego miejsca odkopywaliśmy tą barkę. Tu za pomocą wciągarki linowej przez całą rzekę i wciągarki z samochodu strażackiego przeciągliśmy na tą stronę. Drewno w ładnym stanie, bo woda konserwuje. Ładnie to wygląda. Udało się ustalić, że jest to prawdopodobnie jeden z elementów Tryjackiego Mostu Pontonowego z okresu walk o Twierdzę Przemyśl. Mirosław Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. I to jest środkowe przęsło przeprawowe. To jest taki ewenement. Możemy znaleźć armaty w muzeach, prawda, i tak dalej, ale nie takie właśnie elementy przeprawy saperskiej. Wydobyty fragment mostu zostanie zakonserwowany i przeniesiony do Twierdzy Przemyśl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I tym razem siatkówka na początek i ważna wygrana Zaksy Kędzierzyn-Koźle na Syberii 3-1 z Lokomotywem Nowosybirsk w Lidze Mistrzów. Tak o spotkaniu i okolicznościach związanych z wyprawą za Ural mówi przyjmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Przestawienie się na czas rosyjski, 6 godzin różnicy, było dla nas trudne, ale nie szukaliśmy wymówek, chcieliśmy tutaj wygrać. Czujemy się mocni w tym roku, czujemy się naprawdę drużyną, chociaż wiedzieliśmy, że przeciwnicy postawią trudne warunki, bo u siebie na hali świetnie zagrywają, dzisiaj to potwierdzili. Na szczęście udało się wyjść z trudnych sytuacji i wygrać zacięte końcówki. Zdecydowanie to był jeden z cięższych meczów w tym sezonie, ale wyszliśmy z niego obronną ręką, także bardzo się z tego cieszymy. Brawa dla Zaksy i liczymy, że z wyjazdu już nie za Ural, ale dużo bliżej do Belgii wrócą starczą także siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Mistrzowie Polski przed 5 minutami rozpoczęli spotkanie przeciwko NAK Rozelare. Od 20 minut po boisku w Radomiu biegają piłkarze rewelacyjnego ostatnio Radomiaka i Piasta Gliwice. Przypominamy, Beniaminek wygrał 6 kolejnych spotkań, w sobotę nawet z liderem PKO Ekstraklasy Lechem Poznań. Piast próbuje z kolei odzyskać rytm po odwołanych meczach z powodów covidowych. Na razie w Radomiu mamy remis 0-0. Jeszcze jeden wynik spotkania, które teraz się odbywa. VfB Stuttgart gra z Bayernem Monachium w Bundeslidze. Tu 37 minuta spotkania i także remis 0-0. Zostajemy przy piłce. Prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się z Paulo Souzą. Rozmawiali podobno w głównej mierze o klapie w meczu z Węgrami, po którym straciliśmy szansę na rozstawienie w barażach. Pamiętamy, że nie zagrał wtedy Robert Lewandowski, raczej na własne wyraźne życzenie. W każdym razie po spotkaniu w świat popłynął spodziewany, PR-owo pozytywny komunikat. Wszystko zostało wyjaśnione. Kiedyś elektryczne gitary śpiewały, wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. Inaczej do sprawy podchodzą w Arsenalu. Trener kanonierów Mikel Arteta, co prawda podobno z ciężkim sercem, ale ogłosił dziś, że opaskę kapitana kanonierów traci i nie zagra w najbliższym meczu Premier League z West Hamem Pierre-Emerick Aubameyang. Kabończyk spóźnił się z powrotem do Anglii z prywatnej zagranicznej podróży i ponosi konsekwencje. Wiemy jeszcze jedno, Łukasza Fabiańskiego jutro na pewno nie pokona i słyszymy się na sportowo znów za 2 godziny. Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary. Dobrze pamiętam ten utwór? Taki repertuar był kiedyś. Nocą na termometrach od minus 8 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu do plus 4 na Pomorzu. Rankiem uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te lokalne zamglenia mogą utrzymywać się przez cały dzień. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach. Poza tym deszcz lub mrzawka, na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i tu też uwaga. Na drogach może być ślisko, marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki Grzegorz Hoffman, a my kończymy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Jacek Kisielewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Na święta ceny. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się, jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów.

RTH+. 15,5 minuty po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki. Przywitałem się utworem Adorations. To jest kompozycja, która otwiera album zespołu Killing Joke Brighter Than a Thousand Suns. A pojawiła się ta płyta dlatego, że całkiem niedawno minęło równo 25 lat od jej premiery. Można powiedzieć, że taka jesienno-zimowa płyta. Zanim powiem, co będzie dalej, posłuchajmy jeszcze fragmentu Sanity. Tak, w roku 1986 brzmiała grupa Killing Joke. 35 lat temu ukazała się płyta Brighter Than a Thousand Suns.

And don't love me quite so fiercely now, when you know that you are not sure. It is your turn, my beloved one. It is your flesh that I wear. All the dreams you're having, you stole them all from me. I was having dreams like that back in 1973. Groovy Boo is banging the ivories in his ancient overcoat, stuffing all his rage and anger and down that old piano's throat. Accidents will happen, that's what accidents are for. Accidents will happen, and an accident is just an accident. I walk through the swinging door, see my old girl Mabel. Her jawbone hits the floor and her eyeballs roll around the table. In a clever act of misdirection, I manage with some finesse to scale the letters in her stockings and creep into her dress. Accidents will happen, we've all had them many times before. And coincidences are just accidents, nothing less and nothing more. I come around when she expects it the least. She always looks so strange and tragic. She comes on like some juju priest, laying down her own brand of magic. She tells me that she'll be true, she ain't the type to keep her promises. I used to be down with a faithful man, now I'm hanging with the doubting Thomases. Cause accidents keep happening, this old world was born from one. They're our servants, they don't govern, and I don't put too much faith in them. Well, let me tell you a little more about Mabel. She's shaped like an inverted duck's bum pear. I roll out my tongue when she walks past, fix her with my famous jelly-eyed stare. Her husband is a Cro-Magnon man with a magnum. He recites the Second Amendment, Jim. Oh, well, the accidents will happen. I'm a hoping what might happen to him. We're accidents waiting to happen. You know they'll be happening for all time. Why you're having yours, I'll be having mine. Maybe you and I will get it together. Nick Cave and the Bad Seeds, Accidents Will Happen, a wcześniej Nick Cave solo, Avalanche. Oba utwory z albumu B-Sides and Rarities Volume 2. To była audycja w tonacji trójki. Jeszcze jedna zimowa pieśń nam została na zakończenie. Kate Bush, 50 Words for Snow. Co prawda jeszcze nie ma kalendarzowej zimy, ale już śniegu sporo. Maciej Załęcki, Grzegorz Hoffman, dziękujemy i do usłyszenia. windsessless air. Marble Dash 34.